utwór oczywiście mogą Państwo znaleźć na płycie Exit Planet Dust, ale ja zaprezentowałem go z kompaktowej epki, na której znalazły się również remiksy Underworld, jak i samego Weatherola. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Redel i mówiący te słowa Michał Margański. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Sometimes I feel like a motherless child, and sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way, a long way from home. Long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone, and sometimes I feel like I'm almost gone, and sometimes I feel Anthony Hamilton wystąpił na albumie doktora Johna zatytułowanym Skedat de Dat, Spirit of Satchmo. Dobry wieczór Państwu. W audycji Czarna Noc witają Renata Szewczak i Hirek Wrona. Dzisiaj dużo jazzowych brzmień, a to dlatego, że właśnie taki chyba klimat jest. Dr. John, zafascynowany twórczością Louisa Armstronga, zwrócił tak naprawdę uwagę na to, że to w Nowym Orleanie, jego ukochanym mieście, rodzinnym jego mieście, powstał jazz i powstała muzyka współczesna. To tam były te wszystkie kluby słynne, w których powstawało brzmienie współczesnej popkultury. Storyville, to miejsce, gdzie te kluby się mieściły i tak dalej. Do 1917 roku, dopóki nie nastąpiła ta migracja na północ, no i później rozwinął się i Nowy Jork, i Chicago, i inne miejsca. Teraz pozostajmy w duchu wspaniałego jazzu. Thank you. Jeden z evergreenów muzyki popularnej Love for Sale w wykonaniu Ahmada Jamala i jego tria. Co ciekawe, od chyba lat 50., od 80. jest niezmieniony skład. Ahmad Jamal koncertuje w tym samym trio z kontrabasistą Jamesem Kamakiem i perkusistą Idrisem Muhammadem. Wcześniej również miał bardzo stabilny skład i od lat 50. możemy go oglądać na deskach wielkich klubów jazzowych i wspaniałych miejsc. Wydał mnóstwo płyt, należał do ulubionych pianistów Milesa Davisa, zresztą wywarł wpływ zwłaszcza na kwartet Milesa z okresu cool jazzowego. Miles Davis zawsze podkreślał, że wziął od Ahmada Jamala bardzo wiele w warstwie harmonicznej. Zatem jeszcze dwukrotnie Ahmad Jamal. Thank you.

But then would come the time when I would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. I know it's wrong. It must be wrong. But right or wrong, I can't get along without you. Can't get along without you. For heaven's sake, let's fall in love. It's no mistake to call it love. An angel's holding hands with me. How heavenly heaven can be. Here is romance for us to try. Here is the chance we can't deny. While heaven's giving us the break, let's fall in love for heaven's sake. Don't say a word, my darling. Don't break a spell like this. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here in a kiss. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far, since heaven's what we're dreaming of. For heaven's sake, let's fall in love. Don't say a word, my darling. Don't break a spell like this. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here in a kiss. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far, since heaven's what we're dreaming of. For heaven's sake, let's fall in love. Zawsze kiedy słucham Billy, tak sobie myślę, że ileż jeszcze nagrań mogła popełnić, ile płyt mogła fantastycznych wydać, chociaż i tak wiele ich nagrała. Ten magiczny głos pozycjonuje ją przynajmniej w mojej wyobraźni, w mojej głowie, z numerem jeden wśród najwspanialszych wokalistek niepoważnych. Billie Holiday. Rok 1958, dokładnie rok przed jej odejściem. 17 lipca 59 roku opuściła nas zbyt wcześnie, Billie. Mam nadzieję, że gdzieś tam wysoko w górze sobie cudownie śpiewasz i patrzysz na nas i czasami z przerażeniem słuchasz tego, co dzisiaj wychodzi ze studiów nagraniowych. Thank you. Przepiękna płyta z 2013 roku Hagar's Song, firmowana przez Jasona Morana i Charlesa Lloyda. I chciałbym się troszkę skupić na tym drugim, czyli na Charlesie Lloydzie. Człowiek, który urodził się w Memphis, zatem w mieście, z którego z jednej strony pochodził Elvis, z drugiej działała wytwórnia Stax Records. Ma wyjątkowo piękną kartę w historii muzyki, bo zaczynał jako saksofonista w grupach bluesowych. Grał m.in. z Howlin' Wolfem, B.B. Kingiem, Bobby Blue Blandem, by później przenieść się do Kalifornii i tam występować w zespole perkusisty Chico Hamiltona. Grywał z Gaborem Szabo, grywał z Kanobalem Adderleyem, nagrywał płyty, gdzie sidemenami byli u niego właśnie Herbie Hancock, Ron Carter czy Tony Williams. Wspaniała, wielka postać z historii jazzu, troszkę czasami niedoceniana. Ale mam nadzieję, że między innymi dzięki Jasonowi Moranowi, który przypomniał sobie o Charlesie Lloydzie, chciał z nim nagrać płytę i nagrali przecudowny krążek wydany w 2013 roku. Charles Lloyd i Jason Moran dwukrotnie. Teraz inna legenda, The Crusaders. Thank you. Jestem mało oryginalny w tym wyborze, ale dwa moje ulubione albumy to chyba dwa najpopularniejsze krążki w dyskografii The Crusaders, czyli Free As The Wind z 76 i Streetlight z 79 roku. Odpowiednio dwa utwory The Way We Was i My Lady. Renata Szewczak i Hirek Wrona pięknie Państwu dziękują za uwagę w audycji Czarna Noc. Na zakończenie fantastyczny, genialny, cudowny, niepowtarzalny, no i w ogóle czarujący Herbie Hancock. Hang up your hang ups. Do usłyszenia. Program trzeci.